Onlar Allah'ı layıkıyla takdir edip bilemediler. Yer kıyamet günü onun avucundadır. Gökler ise sağ eliyle durulmuştur. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden yüce ve münezzehtir.